उसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही नाम हैं, जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने खुद ही घड़ लिए हैं। अल्लाह ताला ने इनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह ताला ही की है। उसका फरमान है कि तुम सब सिवाय उसके किसी और की इबादत ना करो, यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।